شاد ہو جاؤ کہ رحمت کا مہینہ آ گیا، مومنوں مولا کی رحمت کا مہینہ آ گیا، دوزخ دنیا میں اب شاید ہی رہ جائے کوئی، دوزخ دنیا بس نظر عنایت کا مہینہ آ گیا، اسی کی بس نظر عنایت کا مہینہ آ گیا، نیکیاں ہی نیکیاں ہر سمت آتی ہیں نظر، فرصت کا مہینہ آ گیا، نفس اور شیطان سے فرصت کا مہینہ آ گیا، نعمتیں جتنی سب تیرے مسلم مت کا مہینہ آ گیا، شاد ہو جاؤ کہ رحمت کا مہینہ آ گیا، مومنو مولا کی رحمت کا مہینہ آ گیا، مومنو مولا کی رحمت مہینہ آ گیا، شاد ہو جاؤ کہ رحمت کا